Барыс Пятровіч нарадзіўся ў 1959 годзе ў вёсцы Вялікі Бор Хойніцкага раёну Гомельскай вобласці. Скончыў факультэт журналістыкі БДУ, працаваў у абласным рэспубліканскім друку. Цяпер галоўны рэдактар літаратурнага часопіса «Дзеяслоў». Першую кнігу выдаў у 1992 годзе, зборнік апавяданняў «Ловы». Сёлета выйшла чарговая кніга Барыса Пятровіча «Плошча. Гісторыя аднаго кахання». Рэцэнзіі. Барыс Пятровіч неаднойчы казаў у розных інтэрв'ю, што пачаў пісаць позна. Сапраўды, ў 90-х годах па колькасці напісанага і надрукаванага ён значна саступаў іншым празаікам свайго пакалення, напрыклад, Андрэю Федарэнку, Алесю Наварычу ды іншым. Але апошнім часам сітуацыя пачала істотна мяняцца. Кнігі Барыса Пятровіча пачалі выходзіць амаль штогод, прычым кнігі тыя заўважаюцца чытачамі і крытыкамі. Пра іх спрачаюцца, іх перакладаюць і выдаюць за мяжой, яны атрымліваюць розныя літаратурныя ўзнагароды. Так летась за кнігу «Жыць не страшна» Барыс Пятровіч атрымаў літаратурную прэмію «Гліняны вялес». Вось і сёлета год яшчэ толькі пачынаецца, а ў Барыса Пятровіча выйшла новая кніга. Называецца яна «Плошча. Гісторыя аднаго кахання». У кнізе не пазначана, як сам аўтар называе жанр гэтага твору. Я б вызначыў яго як аповесць, бо падзеі ў плошчы адбываюцца не працяглы перыяд, і ў творы абмежаваная колькасць герояў, практычна два. Ён, Алесь, хлопец, які ніяк не можа знайсці сябе, вучыўся ў некалькіх ВНУ і ні адну не скончыў. І яна, Марыйка, студэнтка журфаку, якая захапілася беларушчынай і з братам далучылася да апазыцыйнай дзейнасці. На паседжанні аднаго са студэнцкіх літаратурных аб'яднанняў Алесь і Марыйка сустракаюцца. Марыйка хоць і была значна маладзейшая за Алеся, але мела ўжо акрэсленую жыццёвую пазіцыю, не цярпела хлусні, здрады і маладушша. Алесь жа жыў без якіх-кольвечы прынцыпаў і не разумеў моладзь, якая ламала свае лёсы, удзельнічае ў палітычнай барацьбе. Алесь запрашае Марыйку за горад на бераг возера, але, сустрэўшыся з мясцовымі падлеткамі, ён не здолеў абараніць сваю дзяўчыну і збег, пакінуўшы Марыйку адну з чужымі хлопцамі. Дараваць такую здраду дзяўчына не змагла, таму спыняюся кантакты з Алесем. Хлопец моцна перажывае і нават спрабуе пакончыць жыццё самагубствам. І ўсё ж каханне перамагае. Алесь, ведаючы, што Марыйка абавязкова возьме ўдзел у акцыі пратэсту на Кастрычніцкай плошчы, прыходзіць туды і застаецца са сваёй каханай у намётавым мястэчку, дзе дэманструе і смеласць, і годнасць, і гонар, выконваючы абавязкі па ахове лагеру змагароў. Марыйка даруе яму мінулае маладушша і разумее, што кахае хлопца. Разам яны патрапляюць за краты на Акрэсціна. Твор сканчваецца апісаннем тых здзекаў, якія выпала на іх лёс перажыць у турме. Кніга як бы абрываецца на паўслове. Магчыма, аўтар і плануе калі-небудзь напісаць працяг гісторыі пра гэтае нязвыклае каханне, якое вытрымала выпрабаванне плошчай. Відаць, трэба, каб героі кнігі праявілі сябе далей, прайшлі разам яшчэ колькі выпрабаванняў і ўрэшце рэшт здабылі сваю галоўную перамогу, якую, прынамсі, не згубілі каханне і, падтрымліваючы адзін аднаго, дасягнулі ў гэтым жыцці нечага істотнага і значнага. Луна і не з кароны на вековых ветрах, наш от крыві червоны, от болю белый стяг, наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе вяде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Айчына Бог и гонор, молитва на губах, Крывицкая погоня неси наш крылный стяг,